fedha zinatokea pwani vingasi wenye chamana walaki pwani ukimu natoa kamasi wazusha seme mara ngapi ya kwamba ra dunia dhambi mungwana wapati asira Afrika umaskini ndo kambi vita vya kikabila dina ubaguzi wa rangi viongozi wenye ila Afrika uzalendo kwa wapi rushwa mnakesha mkila mkiulizwa mmeshushwa hadi mnafisishaji mkubwa vibarua vinaota nyasi dua la kuku kama lipati mwewe mtu chinja jili ya haki ya kujinufesha wenyewe Skola kufa zibuka usikezi yawa Sabu zanguti nukta gaja vingine vyo sio sawa Wanafanya damu kuruka huku marifa wanagawa Huku madini anapushwa jaza panya kama kawa Kumbuka mbele tombuka kila mtu atapagawa Hundo muda hijami kustuka ajili ya watu hawa Usife moyo ujesiri unalipa kaina Samea lokosea li mradi ya kumbuke daima Majonzi na machozi tabakia no siku jana Na fraa kweli ndo hii ya leo yenye amani ya mwana Majuto, hasira na uzuni Kachajwe chama washa tupio mipira anacho chakuni Inadi kaza za shida Wengi wanakufa kwenye mtu wa mateso Mizizi moto wa kijani matawi ndo paradiso Vina mwanzo, kati na mwisho Tamati cha wadia japo udibaja inavitisho Wakati huu tafika tu ulisemualo lipo Wezi lishika migu huja gafla kama kifo lenye mwanzo vina mwanzo kati na mwisho tamati tawadia japo divaja inapitisha wakati hutafika tu ulisemalo lipo wezi lishika miguu uje ghafla kama kifo vina mwanzo kina mwanzo kati na mwisho tamati tawadia japo divaja inapitisha wakati hutafika tu ulisemalo lipo wezi lishika miguu uje ghafla kama kifo vina mwanzo kina mwanzo mara tiso siku maruelo ya vipa asubuhi inafika namba Rafnel amechomwa vitu tangu underground luna mapatens tupo kwa Master J Chupa CD yoshanta kafa kwa Stella step 2K Gapla chana atuoni labda mungu wakipenda Kumzika pema peponi kwa mengi mema mloya atenda dunia Gini bishara na feza zinapamba mfuko Lakini giza tutoro no ishara mapamba zuko Mjiga hufa kwa wiva ya nyuma aji mkamia Nazampu milivu mbivu uje bila wakawia Misingi bila kukotwa beba zegyo na pikika Mwanadama haridiki ndo manaja kamerika Vupi shindo kubea ili hari imbaye kauki Neno shida kupotea nkupigia konzi nchamkuki Mabara natuwa virusi Silwa uze madalu kuki Fukara unageuka nusa kama ndegi ya beharuki Pati riski labda mauti Andama zishi so harusi Sile pamba masufi Mbele opepo kusi Hake mnyonge na potema kama fisi ya mjui mbuzi Makongo ya washa jonea kazi mnaya watoto wa juzi Hade ulinzi wa madinga jamii Nufaa mchosha kujitenga na uomu Au kutogudia kosa Sasa shini nyona miri kwa haya mashei Angosha na msofu kuna makovu Utayondosha bogoja Woto ataponya Woto fama bingu taona Nivyema kukumbusha na ilomo vita mungu Soma wagonjwa wote wataponywa wote falma mbingu tona ni vyema kukumbushana yomo vitabuni kusoma vina mwanzo kati na mwisho tamati tawadia japo divaja inapitisha wakati hutafika tu ulisemalo lipo wezi lishika miguu uje ghafla kama kifo vina mwanzo kina mwisho kati na mwisho tamati tawadia japo divaja inapitisha wakati hutafika tu ulisemalo lipo wezi lishika miguu uje ghafla kama kifo vina mwanzo kati na mwisho kati.